سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے، دو رکوع ہیں، 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے، تاہم ان کا جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز میں پڑھنا صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ سورۃ صف اور سورۃ الجمعہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ الصف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا ذکر ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دعائے خلیل اور نوید مسیحا تھے، وہ یہاں آ کر دونوں ساتھ ساتھ پتہ چلتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس قدوس ہے، نہایت پاکیزہ ہے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ صفات آگے آنے والی آیت کی تمہید کے طور پر یہاں آئی ہیں۔ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہو الذی، وہی ہے، یعنی جس کی یہ صفات ہے کہ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی نے کیا کیا؟ بعث فی الامیین رسولا منہم، امی لوگوں میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ یہ دعا کہاں گزری ہے؟ سورۃ البقرہ میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر آپ کی آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی صفات العزیز اور الحکیم آئی ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک پہ غالب ہے، حکمت والا ہے، لہذا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کرنے کے باوجود اس وقت کرتا ہے جب کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آج ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور چند ہی سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نہیں، یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دعاؤں کی قبولیت آپ کی زندگی کے بعد ہو جائے۔ وہاں دعا مانگی گئی، یہاں پر قبولیت کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں اپنا رسول بھیج دیا۔ فی بمانہ الہ ہے، اور امیین سے مراد اہل عرب ہیں، کیونکہ ان کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ کی رسالت صرف ان کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اولین مخاطب تھے اس لیے ان پر احسان زیادہ ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ کی حکمت اور قدرت۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر بھی لبیک کس نے کہا؟ حواریوں نے، جو ان پڑھ لوگ تھے۔ اور یہاں بھی اہل عرب کے ان لوگوں کے پاس نبوت آئی جو ان پڑھ تھے، امی تھے، جنہیں اہل کتاب یعنی یہود حقیر اور کمتر سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہود کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا، یا ایک پیغمبر کا انتظار تھا جو آئے اور دین کی تکمیل کرے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ پیغمبر ان کے باہر کہیں اور آئے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی میں آئے گا، لیکن کیا ہوا عملی طور پر؟ کہ وہ امیین میں آ گیا۔ اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی صرف پیغمبر کے بھیجنے کا ذکر نہیں فرما رہے، ساتھ ہی فرما رہے ہیں بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ امی لوگوں میں اس نے رسول بھیج دیا، بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا، پڑھے لکھے اہل کتاب میں نہیں بھیجا، امیین میں بھیجا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے نا، ساری قوم امی، جس میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یعنی اگر پوائنٹ کے بعد بھی آپ کوئی ہنسا لکھیں تو کیا لکھیں گے پوری مکہ کی آبادی میں 17 لوگوں کے لیے؟ لٹریسی ریٹ کیا تھا؟ تو حیرت کی بات ہے کہ قوم بھی امی اور پیغمبر بھی امی، النبی الامی، اور کام کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کا۔ اس لیے دین کا پیغام سب لوگوں کے لیے، یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بڑی خدمت کریں گے ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ان پڑھ اگر ان کے اندر ایمان کی چمک آ جاتی ہے تو بہت سے پڑھے لکھوں سے کہیں زیادہ دین کے قابل اور کام کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایک صاف ذہن کے اوپر کچھ لکھنا کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایک خاص سٹائل یا ایک خاص سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن کو ری مولڈ کرنا، کیونکہ جن لوگوں کی ماضی کی تعلیم کے ساتھ ان کی سوچیں پختہ ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے افکار ان کے ذہنوں پر غالب ہوتے ہیں، ان افکار کو کھرچنا، ان کو دھونا مشکل کام ہوتا ہے، جہاں وہ بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ جو جتنا زیادہ دماغ استعمال کرنے والا ہوگا اتنا ہی بات کو جلدی سمجھے گا، کیونکہ وہ ایک ذہنی ایکٹیویٹی میں آلریڈی مشغول ہے، لیکن اس کے لیے اس کو جذب کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کے برعکس ایک صاف ذہن کے اناڑی انسان کو ایک بات سمجھانا بعض اوقات زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بس اس میں فرق یہ ہے کہ امی ہونے کا مطلب کوئی کند ذہن ہونا نہ لے یا بالکل بے شعور ہونا نہ لے، امی ہوتے ہوئے، ان پڑھ ہوتے ہوئے، لا علم ہوتے ہوئے دین کی بہترین سمجھ کے لائق تھے، زرخیز ذہن تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اوپر جب قرآن آیا تو وہ اٹکنی دلوں کے اندر تک جا راسخ ہوا، ان کے اندر گہری تبدیلی آئی اور ان کی سوچ اوور دا ایئرز دین کے معاملے میں بے حد پختہ ہو گئی، اور ایسے استقامت کے پہاڑ تھے کہ بڑے بڑے مسائل میں بھی پھر وہ ہلے جلے نہیں۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو اتنی زیادہ جسمانی اذیتیں دی جاتی تھی، صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھتے ہیں اور پھر بھی وہ ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، کسی کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کاٹا گیا اور پھر اس کو شہید کیا گیا، کسی کو کسی طرح کا ٹارچر دیا گیا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ان تکلیفوں کا، دیکھ کے بھی بھاگ جائیں ہم تو جو ان کے اوپر گزر گئے۔ لیکن کیا چیز تھی جس نے سارے ٹارچر کا مقابلہ کیا؟ وہ ایمان کی قوت، اس کا اندر تک راسخ ہونا۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں مبعوث کیا، بھیجا، یعنی ان میں پھر بڑے بڑے علماء اور حکماء پیدا ہوئے علم و حکمت میں، جو قرآن و سنت پر بیسڈ تھی، پیور تھی، خالص تھی، پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکایا۔ آج بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کے پیغام کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہتے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ذرا ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہشات کے ساتھ ذرا بلینڈ ہو جائے، کچھ یہ مل جائے، کچھ وہ ہو جائے، ہمارے سوچوں، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات کے ساتھ مل کے ایک ملغوبہ بن جائے، اور دین کو اس کی اصل شکل میں قبول کرنا بعض اوقات ہم اسے کم تر درجے کا کام سمجھتے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے سائنٹیفک حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں جو قرآن پاک کی ان آیات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان حقائق کو لیتے ہوئے ہمارا بعض اوقات رویہ کیا ہوتا ہے یا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا، ہم ان حقائق سے اتنے مسحور اور مروب اور ہیبت زدہ ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو پروو کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور آج سائنس نے اتنے سو سال بعد یہی انکشاف کیا ہے، قرآن کو اوپر آنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اوپر لا کے قرآن کو بس اس کے ساتھ ایک پیچ ورک کرتے ہیں جو فٹ نہیں آتا، وہاں ری انداز درست نہیں ہے۔ اصل مروبیت اور اصل تقویٰ اللہ سے ہونا چاہیے، نہ کہ سائنسدانوں کا۔ اگر انسانوں کو کسی انکشاف کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، انسانوں کو کیا کمال ہے اس میں؟ بس انسانوں نے محنت کی ہے تو اللہ نے اس کا صلہ دیا ہے، تو ان حقائق تک انہیں پہنچایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث کی کوئی بات کسی سائنس کی محتاج نہیں ہے، کہ وہ ہو تو وہ مانی جائے گی، نہیں ہو تو نہیں مانی جائے گی۔ اور بعض اوقات ہم لوگوں کو منوانے کے لیے صرف ان چیزوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو قائل کر لیں، کہ دیکھو جس سائنس پر تم ایمان رکھے ہوئے ہو وہ تو قرآن میں بھی ملتی ہے، تو اس طرح قرآن کو بھی مان لیں لوگ، ٹھیک ہے کسی حد تک یہ کارگر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہوگی اگر ہم انہی چیزوں کا سہارا لے کر دین کو پیش کریں گے. ہمارے اپنے اندر وہ ایمان، وہ تقویٰ، وہ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کا کوئی لفظ بولیں، اس کو اتنے یقین اور اتنے ایمان اور اعتماد کے ساتھ بولیں کہ لوگ اس کو ایز اٹ از قبول کریں. وہ ہے اصل سچا ایمان. اور جو لوگ محض کرشمات اور طلسمات اور معجزوں کے بل پر ایمان لاتے ہیں، وہ کچھ پختہ ایمان نہیں ہوتا ان کا. کبھی مان لیا، کبھی انکار کر دیا، کبھی وقتی طور پر مسحور ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہ تو ہماری برین واشنگ کی گئی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا، ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس کا کلام بھی ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس کے اپنے اندر وہ طاقت ہے کہ بغیر کسی قوت کے اپنے آپ کو منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جب تک ایسا ایمان نہ ہو، وہ یقین پختہ نہیں ہوتا، پھر عمل میں بھی تبدیلی نہیں آتی. پھر ایسے لوگ صحیح معنوں میں انصار اللہ بھی نہیں بنتے. انصار اللہ وہی بنے گا جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھ کر لے گا، اللہ کا حکم سمجھ کر لے گا، اور مصنوعی اور وقتی دنیاوی سہاروں سے بے نیاز ہو کر لے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اچھا، اللہ تعالیٰ کو بالکل اس بات کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. اس نے امیوں میں بھیجا. اے اہل کتاب، اے یہود، تم ان کو حقیر سمجھتے تھے، بدھو اور بے وقوف سمجھتے تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں کے بارے میں تو کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوگا. ان کو تو وہ کسی قسم کی گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے، یہ ان پڑھ لوگ. لیکن اللہ نے ان کے اندر پائی جانے والی کچھ خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں چنا اس کام کے لیے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک رسول ان میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. یہ ہے تعلیم کا طریقہ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ، سب سے پہلے آیات پڑھ کر سنانا. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، کیریکٹر بلڈنگ، اندر باہر کی صفائی. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب آپ دیکھیے ترتیب، پہلا درجہ تلاوت آیات. اگر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، آیت درست بول ہی نہیں سکتے، کیا کرتے ہیں پھر؟ باقی تبلیغ تو رہ گئی. اچھا، یہ جو آپ کو بار بار کبھی دعاؤں کی شکل میں، کبھی قرآن پاک، کبھی قاعدہ، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح آپ کو پختہ کرا رہے ہیں، اس کی غرض یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ہمیں کوئی بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں اور لمبی چوڑی تفسیریں سکھائی جانی چاہیے تھی، علمی لحاظ سے ہم بہت پختہ ہو جاتے. وہ پختگی تو ساری زندگی جاری رہے گی، اس کی تو پچھنگی ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. لیکن جو چیز آپ باہر جا کے نہیں سیکھ سکتے یا استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے، وہ تلاوت آیات ہے. اچھا، ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اس چیز کو بھی ایک معمولی کام اب سمجھا جاتا ہے نا، اور ہم نے اس کو بہت ہی ایک عام سی چیز سمجھ لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب ہمارے معاشرے میں تو اتنا فقدان اور اتنا زوال ہے اس علم کا کہ بچوں کو صحیح قرآن پڑھانے والے استاد ہی نہیں ملتے. اکثر لوگوں کو یہی مسئلہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام کیسے پیش کیا؟ سب سے پہلے آیات پڑھ کے سنائی، کوئی تفسیر نہیں ان کی، کچھ نہیں، نمبر ون آیات پڑھ کے سنائی. جب تک آپ لوگوں کو اللہ کی آیات خود پڑھ کے سنانے کے قابل نہیں، اس وقت تک آپ ادھورا کام کر رہے ہیں. چار دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن پاک میں، چاروں دفعہ پہلے درجے کا کام یہی ہے. باقی کی ترتیب میں تھوڑا بہت فرق ہے، ایک جگہ یزکیہم کا لفظ بعد میں آتا ہے، لیکن یتلو علیہم آیات ہی نمبر ون ہی رہا ہے ہمیشہ. یعنی یہ پرائرٹی نمبر ون ہونی چاہیے، اور جب تک ہم اس کو سیکھ نہ لیں ہمیں چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے اگر ہم واقعی انصار اللہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ دلوں میں خود جگہ بناتی ہے، خود اثر پیدا کرتی ہے. بڑے بڑے سائنسی حقائق اور انکشافات ایک طرف، اور قرآن کا صحیح پڑھنا، قرآن کا درست پڑھ کے سنانا ایک طرف، وہ دلوں کو پگھلا دیتا ہے، اندر تک نرم کر دیتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے، ہٹ پڑتا ہے. یہ تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، انسان کی انا کو توڑ کے رکھ دینے والا اور اندر سے پگھلا دینے والا کلام. تو اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا تو دل پگھلانے والا نسخہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جو مرضی دکھا دے لوگوں کو بات نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد وہ یہ ذکیہم، اخلاق اور تربیت پرائرٹی نمبر ون، تعلیم سے پہلے تربیت. ہم عموماً لکھتے ہیں تعلیم و تربیت، لیکن یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ تربیت و تعلیم ترتیب کے اعتبار سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی لوٹ مار، قتل و غارت، فحاشی، زناکاری، شراب نوشی، سب باتیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. قرآن نے آ کر ان سب چیزوں سے ان کو نکال لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی کتاب کے ذریعے حکمت کے ساتھ ایسا تزکیہ ان کا کیا کہ اس ساری گمراہی سے ان کو نکال باہر کیا. وہ آخرین منہم، اور کچھ دوسرے ان میں سے، آخرین یعنی امیین کے علاوہ آخرین، یہ آخرین کون ہے؟ یا تو امیین ہی کی کنٹینیویشن یا پھر امیین کے علاوہ. اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف امیین کے لیے نہیں تھی، آخرین کے لیے بھی تھی، بعد والوں کے لیے بھی تھی، دوسروں کے لیے بھی تھی، ان کے علاوہ اور قوموں کے لیے بھی تھی. یعنی عرب و عجم کے سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو عہد صحابہ کے بعد قیامت تک ہوں گے. ان میں فارس، روم، بربر، سودان، ترک، مغول، کرد، چینی، جاپانی، سب کے لیے. یعنی آپ کی نبوت صرف امیین کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی ہے. یعنی کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کسی بھی رنگ اور زبان اور کسی بھی علم و حکمت کا ماہر. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے فلسفی اس کے آگے ہار جاتے ہیں. دنیا بھر کے علوم رکھنے والے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے اپنی تشنگی مٹا سکتے ہیں. یہ کتاب ہر ایک کی رہنمائی کرتی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد کی بھی اور بالکل ان پڑھ کی بھی، ہر ایک کی ضروریات پوری کرتی. اس آیت کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ سے پوچھا وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ معنی اس کا کیا ہے؟ وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم، اور وہ دوسرے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی امیین کے دور کے بعد یا اس کے علاوہ اور علاقوں کے لوگ. تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے تین بار یہی سوال دہرایا. اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا، اگر ایمان ثریا پر بھی ہوتا تو ان لوگوں یعنی فارس والوں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے، یعنی ایمان کے پیچھے وہاں تک جا پہنچتے. کہیں بھی ایمان ہوتا، ثریا سے مراد اوپر ستاروں، تو ستاروں تک جا پہنچتے. چاند کا سفر تو ہو گیا، شاید کبھی ستاروں تک بھی ہونے لگے. تو اگر ایمان وہاں بھی چلا جائے تو یہ لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے ایمان کے پیچھے. آپ نے پہلی دو بار جواب نہیں دیا. اس سے مراد کوئی خاص لوگ نہیں تھے، بلکہ اس سے مراد عامت الناس تھے. اور جب تیسری بار سوال کیا گیا تو آپ نے اہل فارس کا نام لیا. اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ عربوں کے بعد اہل فارس نے، ایران چھوٹا ہے، فارس میں زیادہ علاقے آتے ہیں، دین کی جو خدمت کی ہے، انصار اللہ جس طرح وہ بنے ہیں، اور حیران کن مثالیں، بڑے بڑے محدثین، فقہا، یہ سب انہی علاقوں کے تھے. یعنی اسلام کی نشر و اشاعت کا جتنا کام ان لوگوں نے کیا ہے شاید عربوں نے خود بھی نہیں کیا. اور یہاں ان سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو امیین کے بعد آنے والے ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین اور ایمان صرف امیین تک ہی خاص ہے, کوئی پڑھا لکھا ہو تو وہ شاید اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نہیں, سب اٹھا سکتے ہیں. جب امیین اٹھا سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں اٹھا سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے اور امیین اور آخرین سب پر جو بھی ایمان لائے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑا فضل والا ہے.